Arkadaşlar dipnot duyuyorum. Hiç şüphesiz ki dipnot duyuyorum. Hiç şüphesiz ki Hafız el-Hakemi Allah onun rahmet etsin. Nedir arkadaşlar? Bu Hafız el-Hakemi bu Şeyh Ahmet Necmi'nin nedir? Yani ders arkadaşıdır. Onlar aynı şekilde aynı birlikte neye ilme başlamışlardır. Ama buna rağmen Şeyh Ahmet Necmi demiştir ki o benim şeyhim. O benim şeyhim demiştir. Onun ilmini ve onun zühdünü ve onun varasını gördükten sonra onu övmüştür.